हे द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण, चीर वस्त्र पहनकर जटा रखा ले या दंड धारण करके मुंड मुंड वाले अथवा आभूषणों से विभूषित रहे, ऊपरी चिन्ह धर्म का कारण नहीं होता। जो भगवान नारायण जी की शरण ले चुके हैं, वे क्रूर दुरात्मा और सदा ही पापाचारी रहे हों तो भी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिनके पाप दूर हो गए हैं, ऐसे वैष्णव पुरुष कभी पाप से लिप्त नहीं होते। वे अहिंसा भाव के द्वारा अपने मन को काबू में किए रहते हैं और संपूर्ण संसार को पवित्र करते हैं। छत्रबंधु नाम के राजा ने, जो सदा प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता था, भगवान केशव जी की शरण लेकर श्री विष्णु जी के परम धाम को प्राप्त कर लिया। महान धैर्यशाली राजा अम्बरीश जी ने अत्यंत कठोर तपस्या की थी और भगवान पुरुषोत्तम जी की आराधना करके उनका साक्षात्कार किया था। राजाओं के भी राजा मित्रासन बड़े तत्ववेता थे। उन्होंने भी भगवान ऋषिकेश जी की आराधना करके ही उनके बैकुंठ धाम को प्राप्त किया था। उनके सिवा बहुत से ब्रह्म ऋषि भी, जो तीक्ष्ण व्रतों का पालन करने वाले और शांत चित्त थे, परम पिता परमात्मा विष्णु जी का ध्यान करके परम सिद्धि अर्थात मोक्ष को प्राप्त हुए। पूर्व काल में परम अल्हाद से भरे हुए प्रह्लाद भी संपूर्ण जीवों के आश्रयभूत श्री हरि जी का सेवन पूजन और ध्यान करते थे। अतः भगवान जी ने ही उनकी संकटों से रक्षा की। परम धर्मात्मा और तेजस्वी राजा भरत ने भी दीर्घ काल तक इन श्री विष्णु भगवान जी की उपासना करके परम मोक्ष प्राप्त कर लिया था। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी, कोई भी क्यों ना हो, भगवान केशव जी की आराधना को छोड़कर परम गति को नहीं प्राप्त हो सकता। हजारों जन्म लेने के पश्चात जिसकी ऐसी बुद्धि होती है कि मैं भगवान विष्णु जी के भक्तों का दास हूँ, वह समस्त पुरुषार्थों का साधक होता है। वह पुरुष भी निस्संदेह श्री विष्णु धाम में जाता है। फिर जो कठोर व्रतों का पालन करने वाले पुरुष भगवान विष्णु जी में ही मन प्राण लगाए रहते हैं, उनकी उत्तम गति के विषय में क्या कहना है। अतः तत्त्व का चिंतन करने वाले पुरुषों को चाहिए कि वे नित्य निरंतर अन्य चित्त से विश्वव्यापी सनातन परमात्मा नारायण जी का ध्यान करते रहें। भीष्म जी कहते हैं, यूं कहकर परोपकार परायण परमार्थ वेता देव ऋषि नारद जी वहीं अंतर्धान हो गए। नारायण जी की शरण में पड़े हुए धर्मात्मा पुंडरीक भी ओम नमो नारायणम इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करने लगे। वे अपने हृदय कमल में अमृत स्वरूप गोविंद जी की स्थापना करके मुख से सदा यही कहा करते थे कि हे विश्वात्मन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। द्वंद और परिग्रह से रहित हो तपोधन पुंडरीक ने उस निर्मल शाल ग्राम तीर्थ में अकेले ही चीरकाल तक निवास किया। स्वपन में भी उन्हें केशव के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता था। उनकी निद्रा भी पुरुषार्थ सिद्धि की विरोधनी नहीं थी। तपस्या, ब्रह्मचर्या तथा विशेषतः शोचाचार के पालन से, जन्म जन्मांतरों के विशुद्ध संस्कार से तथा सर्वलोक साक्षी देवाधिदेव श्री विष्णु जी के प्रसाद से पाप रहित पुंडरीक ने परम उत्तम वैष्णवी सिद्धि प्राप्त कर ली। वे सदा हाथों में शंख चक्र और गदा लिए कमल के समान नेत्रों वाले श्याम सुंदर पीताम्बर धारी भगवान अच्युत की ही झांकी किया करते थे। मृगों और प्राणियों की हिंसा करने वाले सिंह व्याघ्र तथा अन्य अन्य जीव अपना संभाविक विरोध छोड़कर उनके समीप आते और इच्छा अनुसार विचरा करते थे। उनकी संपूर्ण इंद्रियां प्रसन्न रहती थी। उनके हृदय में एक दूसरे के हित साधन का मनोरम भाव भर जाता था। वहां के जलाशय और नदियों के जल स्वच्छ हो गए थे। सभी ऋतुओं में वहां प्रसन्नता छाई रहती थी। सबकी इंद्रियां वृत्तियां शुद्ध हो गई थी। हवा ऐसी चलती थी जिसका स्पर्श सुखदायक जान पड़े। वृक्ष फूल और फलों से लदे रहते थे। परम बुद्धिमान पुंडरीक जी के लिए सभी पदार्थ अनुकूल हो गए थे। देव देवेश्वर भक्त वत्सल गोविंद जी के प्रसन्न होने पर उनके लिए समस्त चराचर जगत प्रसन्न हो गया था। तदनंतर एक दिन बुद्धिमान पुंडरीक जी के सामने भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हुए। हाथों में शंख चक्र और गदा शोभा पा रहे थे। तेजोमयी आकृति कमल के समान बड़े बड़े नेत्र और चंद्रमंडल के समान कांतिमान मुख, कमर में करधनी, कानों में कुंडल, गले में हार, बाहुओं में भुजबंद, बक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह और श्याम शरीर पर पीताम्बर वस्त्र शोभा पा रहे थे। भगवान कौस्तुम्भ मणि से विभूषित थे। वनमाला से उनका सारा अंग व्याप्त था। मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। दमकते हुए यज्ञोपवीत और नीचे तक लटकती हुई मोतियों की माला से उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। देव सिद्ध देवेंद्र गंधर्व और मुनि चंबर तथा व्यंजन आदि से भगवान जी की सेवा कर रहे थे। पाप रहित पुंडरीक ने स्वयं उन देवेश्वर महात्मा जनार्दन जी को वहां उपस्थित देख पहचान लिया और प्रसन्न चित्त से हाथ जोड़ प्रणाम करके स्तुति करना आरंभ किया। पुंडरीक जी बोले, संपूर्ण जगत के एकमात्र नेत्र आप भगवान विष्णु जी को नमस्कार है। आप निरंजन अर्थात निर्मल नित्य निर्गुण एवं महात्मा हैं, आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं। भक्तों का भय एवं पीड़ा दूर करने के लिए गोविंद तथा गरुड़ ध्वज रूप धारण करते हैं। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए अनेक आकार धारण करने वाले आपको नमस्कार है। यह संपूर्ण विश्व आप में ही स्थित है। केवल आप ही इसके उपादान कारण हैं। आपने ही जगत का निर्माण किया है। नाभि से कमल प्रकट करने वाले आप भगवान पद्म नाभ जी को बारंबार नमस्कार है। समस्त वेदांतों में जिनकी आत्म विभूति का ही श्रवण किया जाता है उन परमेश्वर जी को नमस्कार है। हे नारायण जी, आप ही संपूर्ण देवताओं के स्वामी और जगत के कारण हैं। मेरे हृदय मंदिर में निवास करने वाले भगवान शंख चक्र हे गदाधर मुझ पर प्रसन्न होइए। समस्त प्राणियों के आदिभूत इस पृथ्वी को धारण करने वाले अनेक रूपधारी तथा सबकी उत्पत्ति के कारण श्री विष्णु जी को नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवता और सुरेश्वर भी जिनकी महिमा को नहीं जानते, जिनकी महिमा का तपस्या से ही अनुमान हो सकता है, उन परमात्मा जी को नमस्कार है। हे भगवन, आपकी महिमा वाणी का विषय नहीं है, उसे कहना असंभव है।